loboko na yo ya mwasi pena oya mobali ngai na ndonga na sengo efio efio ngai na lali salao sengo monsengo ngai na kufa boye na posela mama teo ngai na ponise yo oyeli ngai bilei na loboko na yo ya mwasi pena oya mobali ngai na ndonga na sengo Bino botie bonda Pase kaka poete o kale o miseki Anga sangwa mawana lelie Yesi ka moto aweyo Pase kaka te Moto akufina zala bino botie bonda Pase kaka poete o kale o miseki Anga sangwa mawana lelie Bye. pona Nemela ma kuma swaye Yama kwa pona Nemela ma adyo salem bawa Yama kwa pona Nemela ma servo se kanta Yama kwa pona Nemela ma yali tingo Yama kwa pona Nemela ma bebe koka Yama kwa pona Nemela ma tisala yaka Yama kwa pona Weyamela kamae Nana epia ungo manito Jericho ya prata Oyo kasui falanga kosomba na ye lipa na ye Wamelati na tongo tongo Nalingane kolelo na suki na mwana oyo Liponza liango bapesa kinga na batela Kino asili sake la si bongo nena bala ye Yenalinga, yeshana nao, yenalinga boyero, elingi lolemo, elingi moto yeba. Awangana lingiyo na Tango, tango Nalinga ndeko lelo na suki na mwana oyo Liponza liango bapesa kinga na batela Kino asili sake la si bongo nena bala Ye, ye nalinga, ye shanango Ye nalinga poye wongo Elingi lolemo, elingi moto yeba Solo atandele na koya atandele na koya na balanga na imani ya zangare ba ku peta no koya na mautoki na yone ozilu peta balota ba juga yo ato koya zwani de koya ya dide mo na linga boyo Olingwe zwinga mobimba bakabola kamoti do oyote atandulu na kuzwa atandulu na balananga na ajani jano atandele ye na balananga na bulemo kako atandele ye na balananga na tinene atandele ye na balananga na misa juwebo atandele ye mosolo atandulu na kuzwa atandele na kuzwa Shimene misha chuingo Oya Ya jidemo na linga boyo Bolingwe zwinga mbimba Akabola kamotido boyo Pele pele ko Namu Pele pele ko Kalie Pele pele ko Sole Kukulu kola miondo pe mapata olikolo Yamoni na kota la sima se evilita yo Ule sanga nini tanawe Hey! petit amici. Oh le paillot. Kangi motema bobo ma ekambi lelo akwe ikiniba. Olingo ekote ezali motema nanga lokola poizo na nzetu ekinga mayete na ningana maze fololo ya paradis bolingo ekoteli motema nanga lokola poizo na nzetu ekinga mayete na ningana maze fololo ya paradis ekinga ya wana azali nadimito na kobika soki mikolele kindelozisango nanga ya mawa bolingo ekoteli motema nanga lokola poizo na nzetu ekinga mayete na ningana maze fololo ya paradis yango ekila mazo soki oseki mama panzelu na kitoko bakosi yo oyamonumasi sule ya pepsoda zote ya farmasi santali mabeso sule ya pepsoda zote ya farmasi Stella, oh, shit, shit, Stella, oh, shit. lozi nanga, mami lozi nanga, na yebi tina, na molele lili. Angana lela mami lozi nanga, mami lozi nanga, na yebi tina, na molele lili. Na besa ki bonde genzo kana bozoba, na momele la kie mbondo enzoka na miko saki. Masi alinga kakoli ya kome la kola tape volala. Masi alinga kakoli ya kome la kola tape volala. Yo yo yo mamie, na loba nini yo yo. Lele lelo siye, na leka wasi. Na pembeni zoka na mosusu ba yebisa kinga. Na iko na mona kate na tia tembele kanyo. Na iko na mona kate na tia tembele kanyo. Mokili yango de boye ezelie. Mokili yango de boye amama. Iyo selio, oh oh wabuza ye. Iyo selio baby si bolipo. C'est les amis de Komasuma dans le chapeau. Alors dites ou pas, donne à monsieur Dana de l'œil. Est-ce que tu n'as dit non? Au bon de la main, bobo. Ah, Marlène. Nana, bien, à la musique. Yeah. chérie. Yeah, yeah, oh. Yeah, yeah.